राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2057, 9 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, जयपुर, राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रनेत्रे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हर्षिर्विभूषितकरान्नवनीरुदाभात्ताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमान् न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नम नारायण नारायण। भाई बात ये है कि मौका सुंदर है, इसमें आप चेत नहीं करते हैं, बड़ी भरपूर कर रहे हैं। अभी तो चेत करके केवल अपना उद्धार करने में लग जाओ तो ठीक है, इसे बढ़िया और समय मिलेगा ये संभावना नहीं है। मिल जाए वो परमात्मा की कृपा से तो कोई निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, परंतु मौका बढ़िया मिला हुआ है, इन मौके को चूकना नहीं चाहिए। बड़ी तत्परता से उत्साह से अपना उद्धार करना चाहिए। मनुष्य अपना उद्धार करे तो बहुत थोड़ी देर में हो सकता है। लगन है उसे, लगन लगन, खास लगन चाहिए। संसार की वस्तुएं सभी प्रावृत्ति के अधीन है, लगन के अधीन नहीं है। वो आध्यात्म होती केवल लगन के अधीन है, इसमें प्राप्त बात नहीं। इसमें लगन अपनी होगा तो जरूर प्राप्ति हो गई, इसमें संदेह नहीं है। जिसमें स्नेह है सच्चा, सोते ही मिलता है कौन संदेह हो, वो उसको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहीं पर सत्य स्नेह, केवल सत्य स्नेह, सत्य धारणा केवल केवल उत्कंठा। आप कैसे हैं, कैसे आसन है, कैसा जीवन है, इस बात की विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान के लिए भगवान कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं, किस काम में लगे हुए हैं आदि की जरूरत नहीं है। भगवान है और मेरे हैं, ये दो बातें जरूरत है। इसी तरह से आप कैसे हो, क्या करते हो, क्या किया है, इन बातों में खास जरूरत नहीं है। खास जरूरत अपार उत्कंठा की, केवल लालसा की, केवल उसी प्राप्ति हो, इसकी लगन, केवल ये काम की चीज है। और नहीं करो तो मर्जी है। मौका बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा अवसर अवसर है। ऐसा अवसर पाकर के जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, नहीं करता है, तो उसके लिए बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत दुख पाव ही सिर धुड़ धुनि पछता है, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, समय को, कर्म को छुटा दोष है। काल अच्छा है, समय अच्छा है, ईश्वर की कृपा है, सब काम ठीक है, इनको मिथ्या दोष नहीं लगा देंगे, इनकी बाधा नहीं है। अब परमात्मा की बाधा है, ना समय की तरफ आता है और कर्मों की तरफ भी आता है। कर्म अच्छे न होते तो आपके सत्संग में रुचि नहीं होती। आपके सत्संग में रुचि है इसे मालूम हो तो आपके कर्म भी अच्छे हैं। और भगवान ने भी कृपा की है, मौका दिया है, तो ये बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं। ये भगवान की कृपा की पहचान है। ऐसी कृपा होने पर आप अपना उद्धार नहीं करते, ये गलती है। ईश्वर की कृपा है, कर्म भी अच्छे है और समय भी अच्छा है। कलयुग का समय है बड़ा खराब है, पर कलयुग समझुग आन नहीं। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास भगवान के गुण गा करके उद्धार कर ले, ऐसा समय है। कलयुग खराब है परंतु अपने लिए बड़ा अच्छा है। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए कलयुग खराब नहीं है, अच्छा है, उत्तम है। कलयुग का समय बड़ा उत्तम है। इस समय में बहुत से लोग एक मोर भी निद्रा में सोए हुए हैं। इन वास्ते थोड़े आदमी भी लग जाएंगे और सच्ची लगन होगी तो उद्धार जरूर होगा। काल के समय ऐसा ही है, जहां परीक्षा में बहुत बैठते हैं वहां एक नंबर आना कठिन होता है, और परीक्षा बैठते ही कम है उनमें अच्छा नंबर पाना कठिन नहीं होता है, शुभ होता है, उनमें कल्याण जल्दी होता है। तो अभी अच्छा समय है, इस समय में अपना कल्याण जल्दी कर सकते हैं, ऐसा मौका है। जो न तबे भवता नहीं न समाज असफाय, जो न तरे भवता विभव सागर ही दर समाज असफाय, शोक तरंदक मंद मत या तुम्हारी गति जाए, ऐसा मौका मिला है। जिसमें भी साधु बूढ़े और विधवा, इनके लिए तो बहुत जल्दी काम है, बहुत जल्दी। विधवाओं कोई ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, कुंवारी कन्या ऊपर भी, साधु ऊपर कोई नहीं है। ये कल्याण बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या काम है आपके, किस जो हुए हैं, कौन सा धंधा है, किसके छोड़ा छोरी को बहना है, क्या चिंता है, क्यों केवल केवल भगवान में रहना है। विधवा होकर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, क्या करेंगे। साधु होकर भी परमात्मा प्राप्ति नहीं करते, क्या करेंगे, क्या काम करते हैं। उन्हें पूछा जाए, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में घोड़ा मिलता है, मुफ्त में टिकट मिलता है, मुफ्त में पोथी मिलती है, सब चीजें मुफ्त में मिलती है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते तो कब करोगे, कब समय मिलेगा ऐसा। इससे बढ़िया विवाह से परमात्मा की प्राप्ति जल्दी करनी चाहिए हरेक भाई बहन को उत्साह से। अब कबूल कर दो, समय भी हमारी गिरा हुआ है, पतन के तरफ ज्यादा जोर से, इस समय में उद्धार बहुत जल्दी हुआ, उद्धार होगा, ऐसा मौका है। समय चूक फिर का पछता नहीं, फिर बरसात अभी क्या होगा, का बरसात फिर सूखा नहीं, खेती सूझे फिर बरसात जाए, अभी मौका है। बड़ा सुंदर स्वास्थ्य भी ठीक है, यावत स्वस्थ विदन गले वर्ग यावत से दूरे जरा, यावत से इंद्रिय शक्ति न प्रतिहता, यावत क्षयो नायुष तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपकर्णम प्रत्युत कृष। आग लग जाए पीछे को खोदे, राख उड़ जाएगी, राख भी अगली दूर रही। अभी मौका बड़ी सुंदर है, श्वास सरसा हृदय अवस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आत्मशेष तावदेवरा अपने कल्याण के तभी तक परे जोर से उत्साह से ले जाना चाहिए। अग्नि लग गई पीछे कुआ खोद कैसे खोदेगा, अभी मौका अच्छा है, बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा की प्राप्ति का। तो भाइयों से बहनों से प्रेम से करना है, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। थोड़े आदमी जब परिसर में बैठते हैं उनमें अगर फैल कर दिया जाए तो संस्था खुद फैल हो जाती है, क्या फायदा होगा। इस वास्ते अभी मौका बड़ा सुंदर आया है, बड़ा सुंदर अवसर है। पारमार्थिक बातें बड़ी सरलता से मिलती है, नई नई युक्तियों का एक आविष्कार हो रहा है इस समय में। जल्दी कल्याण होगा, अभी अगर कल्याण नहीं करें कब करेंगे, ऐसा मौका नहीं मिलता हरदम, हरदम मौका नहीं मिलता है। बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, सच्चे हृदय से केवल केवल अपनी बात। अच्छा, सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त करने में सब ठीक होने पर भी प्रारब्ध ठीक होता है तो उन्नति होती है, और इसमें प्रारब्ध बाधक नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, जिसके लिए शरीर मिला उसी उन्नति सबसे पहली हो। और करोगे क्या, कब प्राप्त करोगे, ऐसा मौका कब मिलेगा, जिस दिन आप अपना उद्धार करेंगे, ऐसा मौका बहुत बढ़िया मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। अगर उद्धार कर लेंगे तो अच्छी बात है। यह चेत अवेदी न सत्य मस्ते नो चेदी अवेदी महती परमिनश्री। अभी समझ चुके तो बड़ी मुश्किल है, अगर ऐसा अवसर मिलना कठिन है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी युक्तियां हैं, और अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। इनमें भी अपना उद्धार नहीं करे तो कब करोगे, किस समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे विधवा स्त्रियां हुए, छोटा बालक है, मेरा लड़का बड़ा हो जाए तो सब लोग ठीक करेगा, ऐसा क्या है आपके, कौन सी बात बाकी है जिसके लिए आप नहीं कर रहे हैं। उत्साह पूर्वक लगना चाहिए सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में, बड़ा सुंदर अवसर है। हमारी प्रार्थना है कृपा करो, कृपानाथ जल्दी करो, बहुत अच्छा अवसर है। सच्चे हृदय से केवल चाहना, अपने केवल उत्कंठा, अपने उत्कंठा बनाओ। आप छोटे से छोटे हो, ऐसे साधक भी उन्नत हो सके, बड़े से बड़े हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं भगवान की कृपा से। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय तंदी, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करें, ते ब्रह्म तद विदुष्टम अध्यात्म कर्मचर सब जान जाते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक करना है, और अपनी जो बाधा हो अभी बताओ, ये बाधा है वो बाधा दूर कर दे, ऐसी बात है पूछो हृदय से। जहां जो बाधा खास मालूम देती हो, ये हमारे जीवन में ये बाधा मालूम देती है, उस चीज का विचार करें, लागर सामने रखो। हमारे तो उत्साह आता है, हम कैसे ही हैं, परंतु हमारे उत्साह है, मन में उत्साह आता है कि कर सकते हैं। जिसे थोड़ा सा आप सहायता कर दो तो हमारे बहुत उत्साह बढ़ेगा। मेरी प्रकृति है, थोड़ा सा श्रोता दूर से बड़ी सुगम बातें आ रही है मेरे सामने, बहुत बढ़िया आ रही है। मेरी प्रकृति में स्वभाव में ये चीज है, आप अगर उत्साह से काम करोगे तो मेरे बड़ी मदद होगी, मेरी सहायता होगी, मेरा कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपके मेरे दोनों के बड़े उद्धार का, अस्य कल्याण का बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। थोड़ी आप तेजी करो तो हमारा जाएगी, हमारे विशेष होगी, आपके उत्साह होगा, आपके प्रश्न देख कर हमारे मन में उत्साह हो जाता है, आपका हृदय से प्रश्न आता है कोई, हृदय ने अमामन बात कर दी, उन्हें सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, शुद्धि काम हो जाए, उत्साह काम होगा, आप लोग उत्साह हो जाए तो जाए, आप लोग ढिलाई करते हैं तो मेरे मन में ढिलाई आती है, ज्यादा नहीं आती बनता, थोड़ी आती है, आप उत्साह रहो हमारे बहुत मदद मिलेगी, बातों मदद मिलेगी, आप करके देखो, परीक्षा करो, अपने उत्कंठा बढ़ाओ, उत्कंठा के सहित आपके विचार हो जाए भीतर में, कोई नकली उगाने में असली होनी चाहिए भीतर ही, असली लाभ ऊपर के डालू मेरे बनावटी काम नहीं बनता। मैंने कहा आप पूछो तो मेरा गुस्सा आता है, एक भाई पूछे आपसे पूछू मानो कल्याण कैसे तुम्हारा नहीं है, सच्ची लगन और आप पूछो तो मेरे बच्चे पैदा होती बात है, स्वाभाविक स्वतः प्रकृति है ये, आप चाहो तो आप ढिलाई करो तो मन में आता क्या कहे क्या सुनावे, ये परवाह ही नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें ठीक ठीक बातें कहते हैं और बातों को ध्यान ही नहीं देते, उससे मेरे भी नुकसान होता, मेरे भी फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होना यही नुकसान है, और नुकसान नहीं है भैया, जो उत्साह होना चाहिए जल्दी से आपके मेरे सबके लिए बढ़िया, उसमें ढिलाई होती है यही नुकसान है, ये नुकसान होता है, आप उत्तर रहो जोर से होगा, हमारे तो उत्कृष्ट पैदा होते, आप थोड़ा उत्साह करो, थोड़ा उत्साह करो तो अपने सवाय डा हमारा उत्साह होता, तो कृपा करो कृपानाथ, आप लोगों के सच्ची बात सुनाता हूँ, आप माने चाहे ना माने, आप स्वीकार करें चाहे ना करें कोई परवाह नहीं, आप लोगों की कृपा से गीता का मनन हुआ है, आप लोगों ने सत्संग की बातें बहुत स्पष्ट हुई है, आप लोगों की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग बहुत प्रशस्त हुआ है, आप लोगों की कृपा से बहुत फायदा हुआ है, हमारे लाभ हुआ है, अरे हमारे लाभ होगा आपके भी लाभ होगा, आपके नुकसान नहीं हुआ, पारमार्थिक लाभ में सबका हिस्सा है, सबका शीर है, सबका ऊँ का शीर है, तुलसी हरि के बदल में सबका ऊँ शीर है, चाट भजो उजर भजो भाव भजो वही तुलसी हरि के नाम है, सबका उपा शीर सबका हिस्सा इसमें उत्साह आता है, मन बात की है थोड़ी कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, सच्चे नहीं सच्चे नकली नहीं, नकली होगा नहीं होगा, नकली भी मेरे पर असर पड़ता है, ठगता है, ठगाई करता है, छोड़ा रोता है, करता है, असर है, यही नहीं करता है, ठगाई करता है, ठगाई ठगाई का अवसर नहीं होता, भीतर की बात नहीं, भीतर की सच्ची साधना होती है तो काम बहुत दृढ़ बनता है। ऐसे से करोगे कब, आप विचार करो जरा, सोचो आप सच्चे हृदय से विचार कब करोगे, किस बात की प्रतीक्षा है, कोई छोटा बड़ा हो जाए, कोई बड़ा उदमड़ा अच्छा हो जाए, कानून अच्छा हो जाए, कानून तो अपार अच्छा है, कलयुग में कानून बड़ा अच्छा है, जल्दी कल्याण होता है, कलयुग में मौका बड़ा सुंदर है, इस वास्ते आप करके देखो, थोड़ी कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय रो करके एकांत में रो भगवान से कहो कि नाश मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, आपको भूलू नहीं, बहुत फायदा होगा, भगवान की कृपा होगी, इधर आपकी उदघटना होगी, दोनों बल जाएंगे, मेरा कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, सबके भला होगा, आपका भी भला, हमारा भी भला, और भला, सच्ची बात है, आपके उत्साह से बहुत फायदा होगा, दुनिया का लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, इस बात से सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे मेरे मेरे अपनापना, अपनापना रखो भगवान के साथ में, माँ माँ करता है, बालक रोता है, कोई माँ जाकर पूछे मैं माँ हूं नहीं, तो माँ है तो किसी है मेरी नहीं है, वो परवाह नहीं करता, नहीं तो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ हो तो चिप जाता, हृदय से चिप जाता है, माँ आ गई माँ आ गई माँ आ गई, उत्साह बढ़ जाता है, उत्साह, इसी तरह से पारमार्थिक उन्नति में आप सहमत हो जाओ तो हमारा बड़ा आनंद होगा, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, मेरे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, सबके लाभ होगा, मेरे पर कृपा करो, कृपा करो, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से कहो, मेरे से कहो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे आपके उत्कंठा लग जाए, बहुत लाभ आपके लाभ, हमारे लाभ, दुनिया का लाभ, भगवान की तरफ चलने वाले पुरुषों के द्वारा दुनिया मात्र के लाभ होता है, दुनिया मात्र के, इसमें बड़े सहायक होते हैं, चोर है, डाकू है, दुनिया का लूटते हैं, वे भी संतों की सेवा करते हैं, एक हाथ में साधु देखते हैं, उसकी सहायता करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ये साधु है, सच्चे हृदय से परमात्मा के साथ आए, चोर डाकू सेवा, चोर डाकू पक्षी सेवा, पक्षी सेवा करे, संतों में चरित्र आते थे, भर्तृहरि हरि के चाचा थे, तो भर्तृहरि के पिताजी शांत हो गए, शांत हो गए तो चाचा के अधीन थे, लोगों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा है, लड़का अच्छा है, ये बड़ा प्रभावशाली होगा, तो उसे बैर हो गया मन में कि मर जाए तो बहुत ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमारा राज नहीं रहेगा, हमारे बेटे के पास राज नहीं रहने देगा, ऐसा विचार करके उसने इसको मारने के लिए नहीं दिया, इसको जंगल में चार मार दो, खत्म कर दो, काम ठीक हो जाए, वो सज्जन ले गए, ले गए तो बताया भाई साफ कह दिया कि मारने का हुक्म है, मारे को हम तुम्हारे को मारेंगे। तो उसने कहा कि एक बात मेरी सुनो, मार दो मेरे को, कोई बात नहीं है, परंतु मेरा थोड़ा संदेश है वो चाचा जरूर कर देगा। नहीं के ना पिशमंगता वसुमती मंजत्वयाचते मुंजनाओ दूसरा। विश्वामित्र पर आश्रय क्यों हुआ? मानदाता च महे पते कृत योग अलंकार भूतो गत सात सागर सक्त सागर कृत वासो समा राम समा राम जी कहाँ है जिन्होंने समुद्र बना था, तेज बने थे वे आज दिन नहीं है, ऐसे ऐसे थे दिवंगत सब राजा के स्वर्गलोक करेंगे, किसी ने के ना भी समंगता वसुमति या किसी के साथ हम कुछ मृत्यु नहीं गई, मुझे तेरे साथ जाएगी। तुम बालक ने हत्या कराता है, अब मालूम होता है तेरे साथ ये मृत्यु जाएगी। कैसे लिखे तो अंगड़े चीर करे एक खून से लिखा लगा दात को बिठा दी झगड़ गए उसने मारा था। आयु थे इस वर्ष उनका मन बदल गया, जाकर मार देंगे हाँ झूठी में दिया। मैंने श्लोक दिया है हमने फिर रोने लगा गया ऐसे को मार दिया गजब किया गया। मानदा था समय ही बते करते होंगे अलंकार भूत हो बता और फिर ऐसा ऐसा राजा हुआ। दूसरा राम प्रवृत्ति राम जी आदि हुए क्षेत्र ये नमो हो दो वीर ख्वास हो दशा शांत का शांत का आज नहीं के ना भी समंगता पशुमती ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, मालूम होता है तेरे साथ में जाएगी पृथ्वी साथ में जाएगी। तो पृथ्वी के लिए अन्याय कर रहा है अत्याचार कर रहा है फिर रोने लगा फिर रो मन बदल गया मन बदल गया उसका मन मेरे जैसे वो मरा कर गए तो भूमति हो जाएगा तो मन बदल गया। सच्चा बात है सच्ची बात का असर पड़ता है शांतकरण पर असर पड़ता है। तू पृथ्वी तो भाई किसी के साथ नहीं गई तेरे साथ जाएगी मालूम होता है तू पृथ्वी उस साथ में जाएगा। फिर गए क्या करो आप माफ कर दो सब तो बता दू मैं सब बता दिया सब बुलाया बोलते हो राज तिलक कर दिया भैया अब तुम जानो तुम कराना उन्हें कारगाज मैं करूंगा राजा तुम आओ। तो बात ये है भैया सच्चे जैसे जो लगता है परमात्मा के घर में तो वो ये नहीं देखता है मेरे साथ क्या है ये धन संपत्ति वैभव क्या साथ जाएगा। साथ में भगवान का नाम जाएगा भगवान का स्मरण करो सती उत्तर सच्ची उत्तरता होगी आपका कल्याण होगा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। इतने पर भी भगवान तो लगते नहीं हो आश्चर्य की बात है। आज सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप कृपा करो कितना लाभ होगा गांव को लाभ होगा गांव को देश को लाभ होगा देश को विदेश को लाभ होगा लाभ की परंपरा चलेगी बड़ी जोर से परंतु सच्चे हृदय यदि सच्चा सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए सच्चाई भगत हो सच्ची प्रार्थना हो देखो आप उसका विशेष असर पड़ता है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ हमारा बड़ा फायदा होगा हमारा कल्याण होगा हमारा व्याख्यान बदल जाएगा। व्याख्यान मैं जो व्याख्यान कहता हूँ सत्ता एक उत्कंठ आदमी आ जाए व्याख्यान बन जाएगा सुचासी बातें पैदा हो जाएगी स्वाभाविक इस वास्ते कृपा करो आप मेहरबानी करो केवल आपकी मेहरबानी है उनके अधीन है आपने सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसा पुकार कहो भगवान से बार बार, जरूर फायदा होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। सच्चे देश ले जाओ, नकली से काम नहीं चलेगा, नकली से काम नहीं चलता, चलता है। विश्वास से सच्चे देश है, आप लग जाओ, बहुत लाभ होगा, दुनिया मात्र ही लाभ होगा। सच्चे हृदय कोई परमात्मा की प्राप्ति का साधने और जानने वाला कोई साधक हो, उसके द्वारा व्याख्या दिया जाए तो उसका असर होता है। और अपने भी सच्ची लगन से बात करें तो अच्छी अच्छी बातें आती आना चाहिए। अपने भगवान का दरबार खुला है, सरस्वती का भंडार खुला है, अपूर्व को यो कोष हो देते तो भारती व्यय करते बढ़ते सर नाशन यानी संशयात जो खर्च करे त्यों बढ़ता है। दूसरा खजाना खर्च करने से कम होता है और ये खजाना जो खर्च करे त्यों बढ़ता है। व्यय करते बढ़ते सर नाशन यानी संशयात जो जो खर्च करे त्यों बढ़ता है। ऐसा सुंदर अपने को मौका मिला है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, बड़ा सुंदर अवसर आया है। विश्वास से सच्चे हृदय से लग जाओ, आप पीछा मत करो। आप कमजोर हो, पापी हो, तापी हो, कैसे हो, अच्छे नहीं हो, अच्छे हो, भगवान भूतकाल को नहीं देखते, अब वर्तमान की उत्तरता देखते हैं। वर्तमान की लालसा कैसी है ये अगर उत्तर हो सब भगवान उसको आदर करते हैं, भूतकाल को नहीं देखते। रहते ना प्रभु चित्त चूक है कि कर तो सुन तो सोवारी है कि हृदय की बात होती है भीतर ही, उसको सोवार याद करते हैं कि ये भूल न जाऊ, ये भूल न जाऊ, ये भूल। और रहते चूक चूक याद नहीं रहती, भगवान अंतकरण कैमरा ऐसा ही है, उस मंदिर बात छपती नहीं, अच्छी बात विशेषता छपती है। इस वास्ते आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, भगवान से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, एक ही मांग और कोई कामना नहीं, अर्थ न धर्म न काम अनुसी पद न चहो निर्वाह, अर्थ न धर्म न काम अनुसी पद न चहो निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दान होते, जन्म जन्म रति वरदान, बार बार वर मांगो, शंकर भगवान यही कहते, बार बार वर मांगो, हर्ष दे श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग, आपके चरणों की भक्ति अबाध भक्ति, विघ्न रहित बाधा, बाधा रहित, विघ्न रहित अबाध भक्ति और सदा सत्संग। शंकर भगवान मांगते, शंकर मांगते, शंकर को क्या करना बाकी रह गया, कौन सा उद्धार बाकी रह गया, हम लोगों पर कृपा कर रहे और कर रहे हैं। इस वास्ते आप कृपा करो, कृपा नाथ बहुत फायदा होगा, आपने फायदा, हमारे फायदा, दुनिया मात्र के फायदा, इसमें नुकसान नहीं होता। धन तो कोई आदमी लेगा तो बांटे लोट में कम हो जाएगा, ये व्यय करते बढ़ते थे, ये खर्च करने से बढ़ता है, इसमें कमी तो आती ही नहीं, विशेष बनी होती बनी विशेष, व्यय करते बढ़ते थे लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, केवल उतरन तक, केवल अपर्श, केवल उत्साह से लग जाए। तो एक इमली के नीचे बैठा हुआ भक्त था, नारद जी आ गए, नारद जी से कहा महाराज आप भगवान ने पूछना भगवान कब मिलेंगे, आप मेरी बात पूछना। तो भगवान ने उस नारद जी गए महाराज इमली के नीचे बैठा है, भगत पूछता है कि भगवान कब मिलेंगे, कहते इमली के जितने पत्ते हैं इतना वर्षों के बाद। बात सच्ची है, हाँ भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, आज मैंने कहा भगवान ये बात कही है, इमली के जितने पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद मिलेंगे, भगवान ने कहा है, भगवान खुद ने कहा है, ऐसा मस्त हुआ भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, दादी थोड़ी दूर हुए भगवान प्रकट हो गए, अभी खुश हुआ दादा मरा दादाजी महाराज क्या है, ये भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान ने कहा इतने वर्षों बाद। नारद जी ने कहा महाराज दुनिया झूठ बोलती है, आप पर ऐसा हमारा विश्वास नहीं था कि आप झूठ बोलते हो, ये अमरी जितने वर्षों के बाद मिलेंगे ऐसा कहा और अभी मिल गए, कि जिस समय में इसने पूछा उस समय में जो इनकी इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार इमली के पत्ते इतने प्रश्न लगते, परंतु देखो भगवान मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान ने खुद न कहा है, खुद न कहा है, तब आनंद आया वो प्रश्न होगा, भगवान ने खुद न कहा, भगवान ने कही हुई बात झूठी नहीं होती, सच्ची होती, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उत्कंठा बड़ी भगवान आ गए तत्काल, तो उत्कंठा बढ़ने से वो और दृश्य हो जाता है, इमली के पत्ते जितने वर्ष, अब इमली के पत्ते छोटे छोटे पत्ते होते हैं बहुत बड़ा, परंतु ये बात हुई भगवान मिलेंगे, बस गुस्सा हो गया मन में, अरे मेरे जैसे भगवान मिलेंगे, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा, खुद का भगवान ने, हाँ खुद का है, नारद जी भी गए विशाल हो देव ऋषि बाखा, छोटी बात नहीं है, खूब गुस्सा हुआ, तो भगवान जब मंदिर मिल गए, आपका भजन स्मरण कैसा है, आपकी साधना कैसी है, ये बात वो देखते नहीं, वो भाव बदलते ही और जाओ और दुनिया दूसरी जाओ, दुनिया दुनिया और दुनिया का सब प्रसाद बदल जाए, भगवान का भाव बदल जाए, तुम्हारा भाव बदलते ही वह समझ कैसे इच्छा थी, और भगवान मिलेंगे रे मेरे, भगवान मिलेंगे रे, भगवान मिलेंगे, भगवान कभी मिलो मिलेंगे, ये बात भगवान ने कह दी, अब बात तो सच्ची हो गई, खुशी खुशी में इस वास्ते आप लोग को रोक घंटा मिल कर गए, क्या बात है, कितनी मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, ऐसी बात है, भगवान का दरबार ऐसा ही है, उसकी कृपा ऐसी है, इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं आपको, केवल प्रार्थना करो आप हरदम रतन सत्य प्रति, नकल से असल बनी, नकल से असल मुझे असली बात, असली भीतरी बात, भीतरी बात लिखी काम हो एकदम, तुलसीदासी महाराज एक बात ऐसी सुनी है मैंने, कि तुलसी महाराज कहा कि महाराज भगवान कैसे मिले, क्या भैया भजन करो ये करो, कहा जी तत्काल मिले ऐसी बात बताओ, भजन करो नहीं बताओ ऐसी बात बताओ ऐसी, तो एक भाला दे दिया, ये भाला रो पकड़ के ऊपर खो दिया, भगवान मिल जाएंगे, अब ले गया और रोक दिया ऊपर चढ़े दी सूत्र से ऊपर चढ़े, भरना निकल जाएगा मर जाऊंगा, फिर दुर्दास मैंने कहा है, इतने में एक आदमी आ गया उधर से, अरे क्या करता है क्या क्या, दुर्दास मारा तो कहा महाराज आप बताओ भगवान सर्दे कैसे मिले। तुलसीदास महाराज का हाँ इस भाले पर पूजा तत्काल में जा भगवान कैसी बात है कहा तो तू दे दे क्या आता है तेरे को दिया आप वो अधिकार मेरे को दे दे तू चलता उतरता है चलता है चल गए उधर बस सर भगवान ने बता दिया तो काम करते नहीं वो रस्ते आए बेहतर बेहतर विचारे पता है। अरे तुलसीदास जी बना दे कहा था तुलसीदास जी खुद ने कहा है तब वो मेरे को दे दे ऐसी बात है। एक था एक ने कहा महाराज मेरे घर में दरिद्रता है क्या करूं मैं तो उद्योग करो उद्योग कई महीना वर्ष बीत गया एक दिन कहा ऐसी बात बताओ हमारे किता से सुना किता से हमारे स्नान करने की शिला सुंदर क्यों जा पड़े बस फिर हम कह दे कम हो जाएगा ना तो शिला सुनने को जा शिला सुनने को जा आठ बार कहता और हजार शुरू कर सोने से हसला सोने की बजाय सोने की बजाय 23 घंटा बीत गया 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 30 मिनट हो गया। अरे क्या होया नहीं अभी सोने कोई नहीं अभी तक कोना भी सोना को हुआ नहीं अब 24 घंटा होने वाला है अंत आया देखा है सोने की तो होते लोहे भी हो जा गए पट लोहे भी हो गए महाराज बता लोहे भी हो गई तो लोह कर मैं अंत तंग आ गया बड़ा आठ पार करता सोने हो जाए सोने हो जाए अंत में गया लोह के तो जा तो लोहे हो गए अरे लोग ऐसे हो या तो होते हुए ऐसे महाराज तो कहने कहा महाराज मैं उखता गया आठ पार हो गए करते हुए एक कुना भी सुधा को हुआ नहीं ये कैसे हो गई कुछ तो समय लगेगा ना थोड़ी भी सोना की हो जाते तो मैं विश्वास कर देता कुछ भी नहीं हुई अंत में क्या लोहे के तो हो जाए पट लगे हुई लोहे के मैं सोने के तो सोने हो जाती अब क्या बात है राया बात करते ही गया ऐसी बात है सच्चे हृदय से कह देते ऐसी बात है उगता हुआ नहीं अरे भाई तुम्हारे पर जिम्मेवारी है ही नहीं जिम्मेवारी जिसने कहा उससे बनाए तुम क्यों को बताओ तुम क्यों को बनाओ अंत में लो एक हो जाए लोग अब दो कहता नाम बता इस चीज का मना नहीं सच लग जाना बस घबराना नहीं अब जो कुछ करे सो भगवान करेंगे अपने तुम चिंता क्यों करो चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद भगवान से हमारे बंटवारा हो गया संत कहे कि हमारे चिंता तो वह भगवान हो देती है और आनंद हमारे पास ही आ गया हम तो आनंद करते हैं चिंता दी दया से वो मन सुधा आनंद जायो सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म लिया वही पालन करे हमें क्या मतलब हमें इसी क्या मतलब हम तो भगवान गए हैं ये बात है भाई अगर भगवान पर छोड़ दो और उतरना लग जाओ होता है काम ऐसा परंतु होता है भाई तत्परता से लगने से अपनी शक्ति पूरी लगा दो फिर भगवान का काम भगवान काम सब करेंगे सब काम ठीक हो जाता है परंतु पक्का रहो पक्का पक्का बना सच्ची बात पर सच्चे अरूढ़ रहो ये ना तो करो तो उसी कृपा से सब काम होता है। भगवान की कृपा से बड़ा काम है। ये कैसे हो गया? अरे भगवान अकरण करण दयाल भी अपना रूप देख, अकरण करण दयाल भिन्न, अकरण करण है जो नहीं हो सके वो कर दे भगवान, कर दे अकरण करण दयाल भिन्न अपना रूप दे, जुग जुग पालन जन पखो साचा करण सवाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल, जो निर्बल होता है उसे बल गोपाल भगवान बल है। बोल न जानू को ये अल्प बुद्धि मन बेगत है, परंतु नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू, सुना ये मैं जानता हूं। किसी कोई नहीं होता भगवान होते हैं, कोई साथ नहीं होता, नहीं जाके हरि हो मेरे कोई नहीं है नाथ, मेरे कोई नहीं, तुम चिंता मत कर, कोई नहीं है तो चिंता मत कर, थोड़ा सहारा है वो सहारा ही निबड़ने वाला है। आश्रम में शिवराव जी बीमार थे, जो तुम्हें की शिकायत दो तमाम फूल जाए, हाथ अठी उठी कर देते हुए दम तो फूल जाए, दम फूले तो व्याकुल हुए और समझा के प्रार्थना जाएगा। अरे भगवान से करी प्रार्थना, प्रार्थना करी जो वो ठीक हुआ, क्योंकि अब उद्घटना नहीं, जो पहले थे उद्घटना मेरी वो नहीं रही, अब मैं कहता हूँ करता हूँ कहता ही हूँ, वो उद्घटना आ जाए तो क्यों प्राप्ति में सब ये ढीला पड़ जाता है आदमी, उसकी कृपा में लक्षण है अनुकृपा है, असंभव संभव हो जाए, असंभव संभव हो जाए भगवान की कृपा से। आप कहेंगे सच्चा हो, भगवान के दरबार में कोई कमी थोड़ी है, उसमें कमी नहीं है, कमी जितनी होती है हमारी होती है, हमारी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से तो उद्धार होता है, सदा उद्धार होता है। सच्चे हृदय से लग जाओ, परवाह मत करो, सबका मौका छोड़ा, समय हो गया है, कुछ सुना सुना दे भैया, समय हो गया है। राम हरे को मोर मुकुट वंशी वाणी की।